فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهب النماء أربعة تاريخ ده هجرية دون أيكو بيغانتهي لحي لباتنك محرم سنة دكونا فربق الله فريا فرتنك هجرية ده كسو دوا ده برنامج كدو وحوريسية ده قضو بدعا واني ده كوسو قد بدو نوحا كميدا ميت كميدا رقي فوليه واركي كدعا يهوت الحياة مقالة ده مقدشو أو فارين صدري وحاني دين سو قد بدو نادر داران كنفتي هران إيو قضو بمهيمة هو كهدلي askar ka tirsan dawladda federaalka oo dhimashay dhaawac ku noqday gaari kula rogmaday deegaan hoostaga magaalada Jowhar ee Shabeellaha dhexe. Xog ayaan idin kaga haynaa. Gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka oo walaac ka muujiyay weerarkii lagu qaaday Hotel Hayat sheegay inuu bilow u yahay weerar ku wajahan xukuumadda ka dhisan Muqdisho. Walaaca uu muujiyay iyo saameynta uu hadalkiisa yeeshay ayaan idin soo gudbi doonaa. Isbitaalka deegaanka Kunyabaro uu dib u dhis lagu sameynayo lagana dhigayo isbitaal casri ah, maxay tahay sababta xilligan ku soo beegtay hawshan? Kharash intee le'eg ayaa ku baxaya? Yaa bixinaya lacagtaas? Waxaan idiin soo gudbi doonaa qaar ka mid ah kelimadihii laga jeediyey kulan lagu iclaaminayay dib u dhiska isbitaalka oo ka dhacay deegaanka. Sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaa qayb ka noqon doonta xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan. Please help me. We stand this 10 days. Please, brother and sister, help me. Waa dhalinyaro tahriibayaal Soomaaliya ah oo daadsan kaymaha Gariiga, haraad iyo gaajana inay u leedaan halis ugu jira. Waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku aadan xaaladda haysata dhalintan dalkooda ka tagay. Qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa ee u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. waagaag dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo faahfaahsan. Waxaan goor dhow idiin soo gudbi doonaa dardaaranka mid ka mid ah raggii fuliyay weerarkii ka dhacay Hotel Hayat, balse markaan aynu aadno magaalada Jowhar. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in gaari ciidan oo ay wateen askarta dowladda federaalka uu ku rogmaday deegaan hoostaga magaalada Jowhar. Gaariga oo Cabdibila ahaa isla markaana ay saarnayeen askar badan ayaa waddada ka baxay, wuxuuna ku dhacay kanaalka Kalundi. Inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 4 askari oo ka kala tirsanaa booliska iyo militariga dowladda federaalka. Gaariga ayaa wuxuu ilaalo u ahaa wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle. Askarta dowladda federaalka ayaa iyagoo ka cararay qaraxyada xarakada Shabaab ul Mujaahidiin waxay xoog u kaxeeyaan gawaarida, waxaana dhacday inuu gaariga rogmado halkaasna ay ku baaba'aan. waagaag gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa wuxuu walaac daran ka muujiyay weerarkii xarakada Shabaab ul Mujaahidiin ay ku qaadeen Hotel Hayat ee magaalada Muqdisho. Wuxuu sheegay in weerarkaas uu bilow u yahay silsilada weerar ah oo la doonayay in lagu qaado xukuumadda ka dhisan magaalada Muqdisho. Hadalkan wuxuu ka horjeediyay golaha wasiirada. Wasiirada ayaa markii uu hadalkaas u sheegay kadib mar qura waxay aragooda u wada jeediyeen dhanka Aadan Madoobe. Hadalkiisa ayaana argagax xor leh ku abuuray dhammaan wasiiradii ku sugnaa hoolka. dad dalkeena baad ogtihiin wuxuu ka dhintay dhanaa amniga. Tii hadda ugu dambeysay oo dahaad magaalada dhexdeeda ka dhacday, weliba waxaa ka sii daran waxyaalaha hadda ay soo wadaan. Arintaas af wax laga sheego waxaa la sheegayaa nimankaas waan la dagaalamaynaa, waan baabicinaynaa, nimankeen markaas ka faa'iidaystaan waxyaalaha la sheegay. Xukuumadda idinka koow ka ah runtii aadan ugu xumaanaytay daraad inta ka dhacday, runtii naxdin weyn ay keentay waxyaalaha jaalinjeeg lagu bilaabay dowladdan in sharafteeda lagu dilo, in ay shacabkii waxba u qabanaynin, sawir in la siiyo oo ummadda Soomaaliyeed la tusiyo ayaa ma aragtay arrintaas ballaawgeedu ujeeddadeedu yahay. Waxaad ogaanaysiin dhaqaale badan ayaa ku dhex jira, waa loo fududaynayaa. Xukuumadda waxaan ugu baahanahay magaalada Muqdisho caasimadda ugu dhabka badan guri guri inay ogaato dadku ku nool waxa yihiin inay ogaato. فخور بإسلامي. وهاجاك دغيسي القيبا هوري برنامج كدو حوريسيد ايان كوغودا جيرنا قودوبا كالاي ايدي كوسو مقن بل سمركان اذا عاد اسلامي غاه الاندلس او كو هدا شافكا حركه الشباب المجاهدين ايا وحا يباهيسي دردارن كميت كميدا رغي فوليي وركي كدعي هوتيل حياتي مغالدا مقدشو كاس او هيا دي غمباد وها مدح يي مسؤولين كترسن دولدا فدرالكا كوسو دواادا دردارن كنفتي هوران ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا مركو ركسو دوو إذا عدي إسلامي قاه إيال أندلس مركو حكتنا وحنوشيكتا تعريف كاغو كوبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقعي سدان محمد شيء علي أيال الله سنة كان لشينا كون أفر بغل طبان يسدح هجري أيان لش حكي سجيدا قبل كبقال غارهان ديك مدهر بلورا قبير كان بيش هذا موي غارهان بيش اللي كسان يان لش إن واقرت محمد محاكو وكلف إناد نفط هذا بحسو رحيو خلفي الله سبحانه وتعالى قول كيسا ومن الناس من يشري نفسه بتواء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إلهي سبحانه وتعالى إن نفتيك إبسده ذاتك والألي مسلمين تان أي كفرحان ذاتك قدام بيان أي قدوة إيو أن أنغضه إنت أسيان يوديان ودورتي إن واقرت محمد محيطة هاي فرينتا دكوة جهن سليبيين تا ودن كاكوسو دو شي إيا مرتدين تا دبر إلي فيدا واه نمان كا سبحانه وليه قال دا أو إلهي سبحانه دا كفرتي وعن الله هرتو واجاب دونتان ودن كاكوسو دو شين ودن كسيري ودى الإسلام وي waad ugu soo duushin ilaahay diinkii sanad la dagaalantaan kaliya ugu soo duushin anagana inaad ilaahay ku kufrsanayd in la dagaalmayna ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala diinkiis korona in la dagaalmayna wadankaana kaliya in aan noogu baxdan in la dagaalmayna ilaa aad martay oo diinta sam adanaysan in dagaalka idin ku wadeena insha Allah waan jabi doontaan si ilaahay subhanahu wa ta'ala hore u yiri sayuhzamul jam' wa yawalluna ad-dubr mar aan dheereen dawlad wad jeedin doontaan sida hadaba Afghanistan ay uga ararteen ay Soomaaliya uga arri doontaan kamana khayr badinin gaaladii hore imanaha oo lixilaagay masa marta isbaysatay hore suurat al-ahzab lugu sheeyo kale kama khayr badinin ilaahay subhanahu wa ta'ala marka xulay akufarukum khayrun min ulaaikum walin hilaagay doona insha Allah waan jabi doontaan mar dhaw aan dheereen gaalada mareykanka waxaan u leeyahay seeda maanta aad waxa adduunka maanta ilaah iska dhigay waa mareykan maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku kufri markaas dadkii kalena wuxuu rabaa inuu doonsado waxaan leenahay mareykanka aadanka oo waray oo ii wax daba joog insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala وإذا لاك دونا مردو إما إن إلهي عذاب كيس سيدا كورونا فارس إيه واحد لميد هذا بإذن كوبلاو إذن كوهلاو إما إن أمانا إذن كوهلاو لو داس ديواي مرنا نول أدونغن رحاو كان نيسان إن شاء الله مردو نحسلين وزوهن ولا البضن أو ماناه مانت إلهي درتي صباحي أي مانت وحكا لو مصابين إنو مريكان لاي بس إيو قوانكيس إنو أدوني وقتاو إلهي نو أكورا لقل وح مانت أن استشهاد أدورنينو نمبر كو وحا كالنتكو نوجر مريكان إنا اللاين واي يو اتباعديس إن شاء الله مردون وحا رجينينا إنا مضح لينك جاردون مرتدين ده وحان لي مرغوري توبوا إلى الله توبة النسو إلهي سبحانه وارتا توبة دبا وليماد توبة داس أي أي نكو باغينا مرغوري هذا ديتان صمو وحا كالنا مرغوري إنا سيف إنا مضح لينك جارن ماش ألماش إنكو أرن إذن كو ديلينا هذا توبة تخينتان هرت تاسا نوليشينا إيو كو جارتامانا إلهي سبحانه وتعالى وحليه فإن توبتم فهو خير لكم هذا التوبة كنتن تاس أيدين خير بان هذا التوبة كيني ويسان كل ماشي كوي هر أي مرين أياد مري دونتان إن شاء الله مرتديني إن بدن أياد مسلمين تدبتاني إن شاء الله مانا لبي دونتان مردون صومالي هر والإذن كترتير دونا كيو إن كوي ناي مريك أنكا أيامان دو حقامو وإذن كنا ماشي أدقل دونا والإذن كربا إن شاء الله إن واتاي أخونا جزاك الله خير ولي سؤالين ayaan ku gudajirnaa in maxaad fariin ah aad halkan uga direysaa in madaxda murtadeenta madaxda gaalada waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala adawgiis kuwa ugu waaweyn ayaa tiin horta maanta meesha hadda maanta aad joogtaan annaga maanta hadda waxaan istishaada u gelin waa inaan kuwa gaalada lahayn sida ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ماذا؟ وحن كوة جهنّي هدف كان كوة وإن المدح إذن كجر إلهي سبحانه وتعالى وطوبة كان إنتي غوري غورتي هذا أمر إذن سوغر إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى صبح باس لأي ويكور كبر يدونا إن شاء الله سران لأرات كجرتان كواس إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيس إذن كعلن ميان إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيس ملك استو إذن كإيمانه adduunkana intay joogtaan meel kastood gashaan anaa idinka soo dabageli doon biidin ilaahi tabaaraka watacaala jazaakallahu khayr akhuna zubeyr waxaan wada ogsoonnahay in jihaadka hadda socda dad badan oo soomaaliyeed ay ka fadhiyaan marka maxaad fariin ah aad u diraysaa dadka soomaaliyeed waa dadka soomaaliyeed waxaan u leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala horta dad muslimiin idinka dhigay ilaahi subxaana wa tacaala waa idin karaamay maanta dad muslimiin ayaa tiin oo manaag maanta muslim boqolkii boqol lagu sheega laakiin maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku imtixaanay inaad diinta islaantamadii aad sheegateen yuu ilaahay idinku imtixaanay markaasaa marka dad badan oo idinka idinka mid ah yaa marka waxay qaateen gaalnimad ayay doorteen waan muslimiin sheeganayn ilaahay subxaanahu wa tacaala oga cabsada gaalnimadaas ka dabhara dadka walaalaha muslimiinta oo hadda maanta diinta islaamka ka run sheegayn dadka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala manaha diinkiina difaacda kuwa gaalada daba ordayana maanta magaca soomaalinimo ha fiirinay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa fiiriy oo dadka raacay raac ilaahay subxaanahu wa tacaala baaqiis yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum gilda ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgiisa la dagaalama ilaahay subxaanahu wa tacaalana manaha cadowgiisa ku adadkaada dadka muslimiinta meel kastay joogtaan soomaali waxaan gobol gobol loo kala qaybiya dadkii muslimiinta waay waxaan waxaa loo samaynaya inaad midoodaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa aad ku midoodaan ayaa laydiin diidan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa manaa u difaaca marka maanta aan jihaadka ka tagnay ayaa intan oo gobolana loo kala qaybiyey oo gaalona kala qaybsatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda badbaadada waxa ku jira jihaadkaas ay ku jirtahay jihaadka aan soo imaano wactasimuu bixabli illaahi jamiican taasayn insha allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa usoo noqda jazaakallahu khayr maxamed allah ku barakeeyo maxaad fariin ah aad halkan uga diraysaa dhallinyarada muslimiinta dhallinyarada muslimiinta hale ilaahay subxaanahu wa tacaala baaqi idinku baaqaya infiruu khifaafan wa thiqaalan ilaahay subxaanahu wa tacaala kow wuxuu leeyahay dadka dhallinyarada infiruu khifaafan dadka dhallinyara bahali idinku dhallinyara kow dadka waayeelada hata ayaga lagu soo horreysiyey meesha waxaa kaaga dadka dhallinyarta infiruu khifaafan sheyga maxaa lasoo hormanaya dadka sisiba shey si u kala muhiimsan yahay dhallinyaray marka dadka kuwaad lala hadlay waa idinku waay ilaahayna oga cabsada arrintaas dadka waayeelada maanta jihaadka hata ayagan looguma cudurdaarin wathiqaalan ilahay subxana wa tacala leeyahay laakiin idinkaa ka soo horreeya idinka soo horreysa haddaa soo bixi weydaan waayeladii goormay soo baxayaan marka war ilaahay ka cabsaday manaha jihaadka soo aada ilaahay subxaana wa tacaala dadka dhallinyarada sharaf ayuu siiyey sharaf badan haddii ay ilaahay oga cabsadaan dhallinyaranimadaas ilaahay subxana wa tacaala waa maalinta qiyaama xataa wuxuu xadiid ku sheegay rasuul sala alay wasalam dadka maalinta todobada hooska alle subxana wa tacala harsana inay ka mid yihiin ashaabu nashaa fii cibaadati illah ilaahay subxana wa tacala dhallinyarada cibaadada kusoo barbaaray ayaa ka mid noqday todobadaas ruux ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diinkiisa soo ijiibo dacwadaas manaha iyo diinka nafta usoo bixiy kasoo kaa fadhiga meel kastoo joogdaan waa hagag aynu halkaa kaga gudubno dardaarankiisa arrimo muhiimaha uu ka hadlay ayaan habeenka soo socda barnaamijka dhowxa insha allah idinkugu soo gudbi doonaa anistu biahlin humu ikhwatun rauni bixubin wa ikraami waa hagaag dhegaystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka dhowxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan munaasabad ka dhacday deegaanka kuunya barow oo dib u dhis loogu sameynayay isbitaalka guud ee deegaanka balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhowx qur-aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya allahu naxariistay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون درسنا ودرسنا وكما ذا دروس تحناها أحيد قرآن كذا وحي روح قرآن كذا quraanka marka la sheego sunnaduna kama harto. Aayadan waxay ku jirtaa suuratu Ruum, ay ku jirtaa suuratu Ruum ya'lamuna allah ka soo waramay dadka intooda ay wax ogeyn walakin akthara nasi la ya'lamuna hada dad badana inay wax og yihiin lamoodahay waaside ma waxay og yihiin wax la rabo ma ya'lamuna waxay og yihiin aqoon leh dhahiran mid muuqda oo min hayati dunya nolosha dhaw in muuqato kamid ay aqoon leh aakhirana waa ma aakhirata wa ghafir aakhirana moogaali wasugay adduunyo horta dhahir ay ka yaqaanin xaqiiqadeeda dabteeda ma yaqaan iimaan iyo amal saalix ah tawasiib alhaq tawasiib sari garamaaya maxay ogiyeen dhahir min alhayat dunya zakhariftada dalalkeeday ka saayaan ilaan waa adduunyo kale ay rabaan man kaana yuridu alhayat adunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaiika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar habida ma sana'u fiha batilum ma kanu ya'malun wa hayartay marka laacibeen lahu ya laacibey ku jeen maxay la nolosha adduunka alla qiimeey wuxuu ku tilmaamay wama hadii hayaatu dunya illa lahu wa la'ib noloshaas waxaa ka faa'iido oo kaliya intii kitaabka alayhi sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo baratay ku camal fashay ee sida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum ay u fahmeen u fuliyeen doondoonay isku dayay markaan leenaa kitaabka ee sunnada ee haddana aan ku daba qabananaysay u fahmeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum waxaan u jeednaa dad badan oo maanta kitaabka iyo sunnada ku fasiraaya ayaa qaabka nolosha gaalada ku wada nolosha gaalada idoo jirto Ruum iyo Faaris jireen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum qaabkay u fasireen kitaabka iyo sunnada u fuliyeen qaabkaas raadi orijinaalku waa ka ama qaababkan kale koobiga meelo badan ay kala boodayaan waana u jeednaa oo dadku maanta waxay rabaan inay diintina helaan qaabka gaala u nooshahane u noolaadaan suurtagal ma taas lagama yaabo inaad taas hesho maxay la qaabkay u nool yihiin waa qaab alla ku imtixaanaya maadaama alla warkiisa ay diideen falamma nasuu maa dhukiruu bihi fatahna calayhim abwaaba kulli shay marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala yaclamuuna way og yihiin daahiran min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati nolosha dambe xaggeedana ghaafiruna kuwa moogaa la wasanaa waa iyagaa moog hal xaba marka ma oga damiimnimadtii ugu weyne qaba markii loo nisbeeyo diinta islaamku hal xaba kama faahsana badankood saas waa alla marka wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala nimankaasu inayna wax ogeyn u sheega marka hore ogaalkoodu daahira meel xayaati dunya uu ku siman yahay aakhirana mugaali uga sugayn xabadka mooga marka ogaalkeedi laba ceebo ugu waaweyn ka horta daahira meel xayaati dunya xaqiiqada adduunyada ma yaqaaniin midda labaad aakhiro dhabti ahaydba warba kama haya sidaa darteeda marka ay hadda waramayaan cilmaaniyeeda cilmaaniye ama calmaaniye cilmaaniye kasoo qabo cilmaaniye hadda ku sharaxayna kaniisadii diintii nimanu samaysteen oo diin alla aan ahayn oo baadariyaalka ay samaysteen horta waa diideen waa ku kacaano waa tii ay yidhaahdeen baadari ku sinaw kaniisadda markii ay arrintu saas xaggooda ka naqatay yurub ay kasoo bilaabatay maxaa aayaddan suuradda ay ku jirta waa suuratu Ruum waxaan hadda nadariyaadka lagu sheegaya iyo mufakiriinta waaweyn iyo maaragtay maraakiista lagu sheegaya cilmiga yunaaskana wuxuu kasoo jeedaa cilmiga mantiqo yunaan ka yimid waay marka waxay yidhaahdeen mar haddii ay saa tahay onkaniisadii markaan ka xorownay aan horumarkaan gaarnay diinta islaamkuna waxay lamid tahay diintii xaggay lamid tahay ragga kaniisada masjid joogana waxay lamid yihiin kuwa kaniisada markaasay mugayna qabsay militari ahaan noo qabsadeen arrintaasi nagu furiyeen haddana qaasulfikri markay noo qabsadeen haddii ayagaaba aqoonti ilmeheen ayagaan u dirno ayagoo waxoodii cabsan ay imaanayaan markaasuu wuxuu ku leeyahay cilmaaniyan anugu cilmaaniyadii ayaa fasira la yidhi maxay noqotay حركة اجتماعية تهتف إلى صرف الناس من الاهتمام بالدار الآخرة إلى الاهتمام بالدار الدنيا فحسب ودقاق بلشريد ووجيد كيسي أويا إيه وحوه يكسناي داد كيني كسو الليحيان نلوش آخر إيه الرمي هذا إني كفكران إينا أسو الليحيان إلى الاهتمام بالدنيا فحسب الدنيا كالية إني كفكران داد ويعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هم على غلط مغافلون بري مركة وأركو مركة كيري دكو تمادو وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا غفلة غصنا هذا وحا هدك هريال فكشفنا عنك غطاءك دبولك ما كقعدنا فبصرك اليوم حديد مت أدو حواركايا درح معنا مرك أغان تمان تنهجشنا تسوعي يعني مرك كحرونا الرواء قعدنا كتاب كيسون هذا وأغانتي علم الرسل وحي الرحمن قعدنا علم الشياطين أو مانت الأقنيها وائل قليه يناس كودانه وإن كهرنا حلقة يا بنا تشيخ فإذا بدنا كجرت علم الله وقسمة متجيبي جيس بدبة ويتعلمونه ما يضرهم ولا ينفع وضرر محل يمده هي مد نفع محضية وعلم الرسل أو هداتك عمل فشو وحواي وحكو أنفعواي هدات مركا لبدا سوى فانتزوما ضرر كي محل جاية مركا قاركود وحكا إيمان عيا منافع يرا كجرت لكن واحد يبكى كبدا ها ضرر كمحدقة معوية هاي وعلم الشياطين سحر كي ويتعلمون وحي برتن ما يضرهم وحدي بوله ولا ينفع ما دفوا لا ينزوما علم الرسل نحوية هاي ونافع علمك نفع قال هاي واي اللهم إني أسألك علما نافعا ونبي قدها صلى الله عليه وسلم ويعوذ بك من علم لا ينفع وعمدك أصدب علم الشياطين علمك الرسل شهاداتك عمل فشو يبرا تسو يا أبرا تو عمل فشو وحن نفعين كلميس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين علمك او شهادين المغضوب عليهم والضالون علم قد الى وجدك قال لي حلنا مركا وان اتفهمت مد كان مركا لبدي وافان مقت مد كان دركا مركا قالو وخا لو سوغيها طيارتان اي كمبيوتراتان اي غريحان اي انجينيريدان الابتان اي لو سوغيها تاس وارون وا كجرتا لكن يا ديبكا كجرا كبان قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما دلدلال كان إيه وحن وحا كدرا لباتده وكوكا يساعد الله كافراي ما قرأت سببت وحو كليه أذوغو دين تمركان كتك نعنوك ورمر دين تكتك لكتا لغا أفوفا وحكر وحلووشي قد غالا لغبرا عفماتك لغبرا لكن هو سمحان ليه دين تستكتك يا كونو هودا أو نصارى تهتدو كاسنا مركب وين فهنا إن شاء الله تعالى علمك مركز أساسي كوفة سيرين وأنا علمك هاس سد حدا أنصوش ونودارون حيوان إنسان وحلق أبرو لي أصل كيس دان يروح بين نواي وبدأ خلق الإنسان من طير وقال لي سبحانه وتعالى سدوك لحولي آخر شقكم إلا ما يعلمون ظاهر من حد علمك أيواي مكت إلهنا شقكم لأساب إله كل واك شرع دجنت إيه هذا ما الإنسان كوا حروبة الوحوك حروبة حكم الله كفر تواي معنا ألا يري رسول كيش للدنيا إن لقد دبر جيارنا هل دولة الدنيا قاعدة تكون معمولس ودولة أفغانستان أما كنت قلت هذا الدولة كان مسلم عن رأيس شقكم على الدسالة الدساتيرة والدكسان والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده سأبقى فخورا بإسلامي وهاقاق ديستي القيبة دم بإبرامش كدو حوري سيدا ينكسي دونهي مانتا وحبرها انترنت كاللغو باهي موقال كوبان أو لغسو دوبي دالي رسو مالي تهريب يا الله رقي دومر كوبان كواسو يحالد أدكو هيسة تودن كجريغا موقال كا يا موجن يكوي تبان قف سو ماليا هو داتسن هود كبورها جيوسي ودن كجريغا وحانا كدا ماضي دمان سهيدي وتين أو عني بياها waxaa la arkayaa iyadoo caagir oo nus liter ah qofkii baafka biyo loogu dhibcinayo markaas ayayna caawimaad ka dalbanayaan dadka muqaalka ka duubaya oo ah xubno ka tirsan hay'ad lagu magacaabo for refugees qarkood ayaa sheegay in maalmo aad u badan ay soo lugeynayeen maalmi la soo dhaafay waxaa aad u soo badan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee u tahriibay wadamada reer galbeedka oo hadda maraya mid ka mid ah xaaladihii ugu adkayd dhanka macluusha iyo abaarta waxaana in badan oo ka mid ah dhalinyaradaas ay ku qarqoomeen badaha يدون اللي قسو عليو انت بدن حيبها ودنك قريقا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قيبها الدنباء برنامج كدو حوري سيدا ينسلسو قارني إذا عاد إسلامي غاهي الفرقان أيادنك لسعطان إسبتال كديغان ككون يبرويا وحالو سمين يادي بوديس كاسو لقديغا يوميد عسريا هدوام حيطهي سببت حيليغان كسو بيكتاي هوشن iyadoona gudiga dib u dhiska isbitaalka ay soo gudbiyeen tafaasiil ku aadan qarashaadka ku bixi kara isbitaalka. Qarash dhan $200,000 ayaa ku baxaysa dib u dhiska lagu sameeyay xarunta caafimaad. Munaasabadii lagu eelaaminayay dhismaha cusub ee isbitaalka oo ka dhacday deegaanka Kuunyaburo ayaa waxa ka soo qayb galay culim waxgarad iyo marti sharaf kale. Ugu horeen waxaad ku soo dhawaataan dhaqtarka isbitaalka Kuunyaburo kaasoo warbixin guud ka bixinaya. Bismillaah, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wa aalihi wa saxbihi wa sallam ajmaciin. Amma bacd, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Bacda taxiya Allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadinaynaa. Qodobka ugu horeeya si guud warbixinta isbitaalka, runtii haddaan ku sii hormaro, isbitaalka taqriiban muddada hadda uu dhisan yahay waxaa la dhisay 1436 hijriya, taqriiban 8 laga jooga. Wuxuu meeshan ka shaqaynayay sidaas 8 ah si bilaash ah oo lacag la'aan ah. Adeegyada uu bixinayo isbitaalka dhammaan dadka waxaa lagu siinayay bilaash, baaritaano hadday yihiin, dawo hadday tahay, waxa waaye qalab hadday tahay, qalliimo hadday tahay, kab hadday tahay, ayuu shay uu isbitaalka uu bixinayay muddadaas 8 ah runtii waxay ahayd si bilaash ah ayay dadku ku qaadanayeen. Runtii isbitaalka adeegyada uu bixinayay, haddaan wax ka taabano adeega si guud isbitaal uu bixiyo, wuxuu isugu jiraa 2 qaybood: adeeg oo bukaan socod ah iyo adeeg oo bukaan jiif ah. Labadaas oo isugu jira iyagaa marka kala farcamaaya, qaybo waaweyn ayay iyagii ka kooban yihiin. Haddii loo sii gudugalo qaybaha bukaan socodka, waxay ka kooban yihiin qolalka dhakhtarka ama dhakhaatiirta ay fadhiistaan, hadduu hal dhakhtar joogo iyo hadday wax badan joogaanba ilaa iyo dhowr dhakhtar. Isbitaaladu way kala yihiin, kuu qaar ilaa iyo dhakhaatiir badanaa fadhiisata. Hadba marka sida markaas duruufta ay tahay, meel hal dhakhtara fadhiista, meel 2, meel 3. Marka si guud waxaa OBD-ga ama bukaan socodka ugu horeeya qaybaha dhakhtarka, ama hal ha noqoto ama 2 ha noqdaan. Waxaa ku xiga qaybta daawada ama farmasiga loo yaqaano, ay daawada dadka qaataan, farmasiga ku xiga. Waxaa sidoo kale ku xiga sheybaarka, qaybta sheybaarka lagu baaro dhiigaga, ayuu shay dheecaanada saxara hadday tahay, ayuu shay wax la baaro oo ama dhiig ama kaadi ha noqoto lagu sameeyaa, waxaa jira microscope ama sheybaarada, qaybtaasaa saddexaysa. Waxaa sidoo kale 4 qaybaha mashiinada ama qalabka kombiyuutarada, aaladaha hadba isbitaalka intuu helaayo, ama hal ha noqdo ama 2 ha noqdo. Waxaa ku xiga qaybaha qalabka ama mashiinada dadka lagu baaro ama kombiyuutarada dadka bani'aadamka loogu talagalay. Waxaa sidoo kale OBD-gu ka kooban yahay hool weyn oo ay dadka ku sugaan jawaabaha, kii dhiig laga qaada, kii kombiyuutar sugaaya, kii lambar sugaaya, hoolkaas weyn wuu ka mid yahay qaybaha OBD-ga. Waxaa sidoo kale ka mid ah qaybta raajada, sidoo kale waxaa ka mid ah qayba oo shaqaalaha ay ku nastaan ama ay ku cunteeyaan, qaybtii waardiyaha iyo qaybo yaryar oo kale. Laakiin inta ugu waaweyn waa intaas aan carrabaabnay. Qaybta bukaan jiifka iyadana sidoo kale waxay ka kooban tahay qaybaha jiifka ragga, dhaawacyada ama xanuunada qaybta ragga, sidoo kale qaybaha dumarka, sidoo kale qaybaha ilmaha la seexiyo yaryarka ah. Sidoo kale waxaa kaloo jira qaybo yaryar oo tiro badan oo loogu talagalay xanuunada sida gaarka ah u soo dhaca mararka qaar, sida kuwa oo u baahan in la karantiilo, isolation rooms-ka la yiraahdo. Waxaan ugu talagalnay isbitaalka hadda nooga shaqeeya teendhooyin yaryar oo loo taaga meelaha gaargaarka ah loo dhigo, ama qofkii si gaar ah loo haayo. Sidoo kale waxaa ka mid ah qol meyd aa jira oo uu leeyahay isbitaalka, way isticmaalaan isbitaalka la keenaa. Inta badan dadka oo maaragtay magaalada ku dhinta waa la keenaa, waa la wada isticmaalaa. Waa wax oo aad iyo aad dadka ay uga maaragtay faa'iideen. Waxaa sidoo kale aan ka tahay qaybta qalliinka, OT-ga loo yaqaano, iyana waxay ka mid tahay IBD-ga, qaybaha bukaan jiifka ay ka mid tahay IBD-ga la isku yiraahdaa. Qayb qalliin ah waxaa jira ilaa 2 qol oo kale ka kooban, oo qayb oo qalliinka saalada ay ku jirto iyo qayb oo maaragtay ragga oo qalabka iyo diyaargarowga lagu sameeyo. Intaas waa warbixinta isbitaalka. Haddaan usii gudbo baahida isbitaalka ka jirta, run ahaantii maanta qof looga sheekeynaya oo meeshan jooga ma jiro, meesha baahi ma ka jirtaa mise kama jirto? Tu hadda maanta la isweydiinayo ma baahi way ka jirtaa? Ha, dhammaan staafku dhismu u baahan yahay, dayactir ma ahan, dhismu u baahan yahay. Waxa la dhisayna maxaa waaye? Ma ahan dhismaha hadda la sheegaya jiingad ma aha. Jiingad hadda wuu ka dhisan yahay. Jiingadii la rabaa in laga gudbo loo gudbo dhagax ama bulketi ha noqdo ama dhagax ha noqdo, hadba wixii la helaa. Marka waxa loo socdo dhismaha la idiin sheegaya meesha loo socdo waa dhagax, haddaba maanka ha lagu qabto ma ahan jiingad. Jiingad waxaan isleeyahay waa iska fududahayo, hadday jiingad ahaan lahayd intaa ma soo gaari lahayn. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay qadaro in istaalka si heer sare ah loo dhiso. Deegaankan gobolka shabeellada hoose waxaad og tihiin isbitaal kale inuusan ku oolin, oo isbitaalkan uu yahay midka keli ah looga imaado deegaanada aan joogno ilaa iyo nawaaxigeeda si guud. Runtii marka maanta tul isweydiinaya ma aha baahi, baahi way jirtaa. Allah noo soo fududeeyo, Allah noo suurtageliyaan leena insha allahu tacaala. Intaas waa baahida. Haddaan u gudbo asbaabta keentay in la dhiso ama waxa nagu qasbaa inaan dhismaha noocaas raadino maxaa waa, iyadana sidoo kale haddaan sheego waa iska caddahay. Waxa nagu kallafahay in la dhiso isbitaalka oo loo gudbo oo bulketi ama dhagax, waxaa ugu horeeya xagga nadaafadda. Xagga nadaafadda waxa waaye jiingad nadaafaddeeda ma kontaroolmayso. Sida aad la socotiin isbitaalna waxa ugu horeeya oo laga fiiri waa xagga nadaafadda. Meel aan nadaafad lahayn waxa waaye iyadaa cudur laga qaadaa. Meeshii caafimaad loo imaan lahaa haddii mataqaanaa nadaafad dare ay ka jirto, cudurkii iyagaa dhelinaayo waaye. Sidaas daraaddeed marka wax ugu horeeya oo aan uga guurayno, aan ugu guurayno u aadayno dhagax waxaa waaye nadaafad daradaasaa u horeysa oo number one ah. Waxaa sidoo kale xiga qalliimada marka la sameynayo. Runtii hadda meesha aan joogno waa u jeedin geesaska guryaha oo jiingadda ah kor dhan way ka furan yihiin. Dabeeshii ka soo kacda min gees ilaa iyo gees waa isku gudbee. Qofaa la qalaa, calooshiisaa la furaa, waxa waaye meeshaas wax ka dhacay waa aragteen. Guryaha shumac haddii la nadiifiyo islamarkii boorayaad, intuu ka imaanaa ma arkaysi markuu imaanaya, laakiin he islamarkii asoo yaalaad arkee. Sidoo kale qofkan qalan oo calooshiisa furan, boor yar ama carra yar hadday gaarto bes waa qofkaas infection uu qaada, bes waa khalaas, waa xaaladaas waa teetan ay u gudbay ama infection weynaa ka dhalanaya dhibaato hor leh adi rafaad intiisa la eg waa. Sidaas daraaddeed marka waxyaalaha nagu qasbaya ayay ka mid tahay in ma aragtahay qalliimadaas aan la samayn karin qololkaas jiingadda ah. Hadda safiita iyo wax oo ub iyo meelaha oo banbanaan hal marooyn hal la geliyo culeysyo badana hadda lagu sameeyaa. Runtii annagaa og, annagaa la nool, dadka inta badan way ka daboolan tahay, laakiin dhibaatooyinka jiray ka mid tahay. Hadda marka waxyaalaha ugu waaweyn waxay ka mid tahay laba iyo saddex marka la sheega iyadaa u horeysa. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha iyadana keenaya in dhismaha loo gudbo, laga gudbo jiingad, haweenkeena oo foolanaya ama umulaya markii la keeno guryaha waa jiingad. Saas si ka darnaa loo maqlaa ikhwaani. Marka intaas iyo in la mid ah ayaan ugu qasabtay maanta inaan u soo istaagno dhismaha isbitaalka, kana warbixino, baahidiisana sheegno, bulshada muslimiinta aan u soo gudbino maanta inay isbitaalkii ay dhagax nooga dhigaan oo loo wada gudbo, laga gudbo jiingad. Intaasaa asbaabaha ugu waaweyn ah. waxaan sidoo kale kelimadeyda ku soo gebagabeynaya aan ku bishaareynaya istaalaa la dhisaa markii la dhaho. Waxaan u malaynaa dadka dhagaha la wada taaga indhaha ma istaalkii haddii la dhisaay istaalkii waa la baabi'inaa. Bimacnaa meesha la dhisaay in dhulka la dhigaayo oo haddana dib loo dhisaayo soo ma, dadka saasaa usoo degdegaysa. Laakiin isbitaalka waana la dhisaa, waana shaqaynaa, waana la iswaafijinaa insha allahu tacaala. Intaas ku bishaareysa insha allahu tacaala isbitaalka asoo sidaan u shaqaynaayo ayaa kan kalena la dhisaa. Marka kadib unbaa jiingadahan iska xori doonaa insha allahu tacaala. Marka sidaas ula socda. Fajazaakum allahu khayran. Kelimadeed intaasaan kusoo koobay. Hada wabilahi tawfiq. Kaasi wuxuu waa dhaqtarka isbitaalka deegaanka. Markana waxaad ku soo dhawaataan suldaanka 7 iyo toore Maxamed Cabdul Qadir, wuxuuna sheegayaa inay ka waxgarad ahaan soo dhaweynayaan. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyina Muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam. Amma ba'd, assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Bacda taxiya alxamdulillah mahad oo dhan ilaaha aan sugunaatay allihii noo weelay dad muslimiin ah oo na sii nimco insha nimcadanka qaalisan oo ah nimcatu lislaam waliimaan mahadi ilaahay ka dib jazaakum allahu khayr akhyaarta culummada noqobada nabadoonada ha ka qayb galay shirweynahum oo un ka taladahayna dib u dhiska isbitaalka jazaakum allahu khayr asiin lana miisaankii allah asiin ka kaba intaa kadib isbitaalka wali warbixin ee doktorki iyo gudiga bakabiyan ee aan wali ka hadalay kuunyi barow taariikhdii iyo isbitaalka walanqobad shay iyo wali kale ku hadalay baaq ama dardaaran aan diraw dadka dal idibid bajaraan oo muslimiinta ama muxsiniinta qodobka in koray wali waaye deegaanka kuunyi barow wali la aasaasay 1965 wali degtay meel la arroo biladoga oo haddii isbitaalka ka dhisanya biladoga iyo la araay biladogaas wali laha ku guuray 1983 markii laamiga la dhisi laamiga la hadji biladogi iyo haddii isbitaalka kiyaala biladogaas isbitaalka reer kuunyi barow dhulkaas iyo sadaqayshadeen iyo ka deeqeen iyo dhiibeen muddo haddii la ku rooga siyad sano ka hor kuunyi xaaladii mar hore ogtiin qaabkii ahaayti haddana alxamdulillah muddo hadda siyad sano la ku roogay dhatun maalinba maalinta ka dambeyta horumar ee barwaaqi deeras haddii nagada fadhidhinaa waxbarashada aragtay diin iyo maadiba heerkii marahayd haddii nagada fadhi dhinaca biya namba kasta edistu biinka jarta antana siyad sano ka hor markii uu koyni sidilanka oomanay idibka ka jari wal hadana iska sheekeyo ma geegana barwaaqaysan isla markiina hadana isbitaal iyo furuni isbitaalku muddo 7 sano ayay nin shaqeeyay 7 sano maadaama uu nin shaqeeyay baaslaanka ka shaqeeyay qalliinshay daawadiis baaritaanshay kulli baaslaanka hayeen qasiyar markeena hadaha qaadada muddo haddii loo korogo halbil ee wal yar wadaan aro maala Uusmaan macallin siidi oo shangamaas ku dhaladi lama igar isadax gabrood oo dhariyaan iska darsameen ayaalshay uriyaan wada nagadeen iyo la qaado boos iyo inta la sheeney saddex unaga baroob ahaan la sheeney lamada kalma amal haqan sadiidu anag wal daawey daawo baas laanga helen lamada kale hadina dib han ka darne alxamdulillah shanti unag hada namba kaas lagu tusa ka dareeray baadiidisa ka nagaday ilaaha kama hasan nagadeen marka wali lana doktorka jazaakum allahu khayr iyo anti ka shaqeeyti ayaalkaas hadda wali nagadeen ayaal badbaadeen dad badan oo arinyogaas ka saw ama adeeran ay ama habaryaran ay ama inay inta fadhiyaan markum isbitaalka baahadan in hayta baahay yar ma ah baah aad u weyn markii la ku gudbo nolol kale isbitaalka waa uusan nolol aan ku horeeyto caafimaadan qofka hadii caafimaad buusan qabna walna ma barado walna ma aamo maana noolado boob caafimaad soo qabna caafimaad hoos waayo nololiska walba ma ka dhisan waayo dhe nan jirran diinna ma galaas walba ma walna ma barado maadi ma galo ma shaqeysado ma ganacsado wal kasta wali ka jeeliya in caafimaad ay ka gadad wal kasta wali ogoliya in caafimaad ay ka bedelad nan ki jiridaha martiya ka sukoro markuu wali lan baahanya taariikhdi markii aan meelaan ka gudubo isbitaalka oo baahada oo qabna baaha aad aan weyn deegaanka iddadka kala meelanka baahanyo markuu isbitaalkii in la dhiso dhagax lan bedelo wala iska waafaqay jiingid kuleelsha iyo qaylidii in dad aan faacaan i boorsha wala isla qaaday wala isla fahmi dadkana markii wada fadheedeen wali iska afkasay isbitaalka in la dhiso dhagax lan bedelo wala isla qaaday shaqadeysna bilaawne araga haytan bacada la daji bulkeeti samaynta ya dareert shamiindid ya degahayd tuwaha si horan deen i wala bilaawey ya hadii hooli la kasi wada i walda dhiibade shalay oo kale hadii wali ku moqonaa inay meel la arro ala xasan yabooha meelanka banna suuqa geela seen dad gaal jare ay roogeen shan saac ya yabooha bilaawne lix saacna ha gaba gabeen iyo dadkii wada fadaan waqtigan ay gaabade tumi lama neef geela afar neef erenga hal neef loo eh $300 ah helna marka dadkan wal dhiibado diyaar aan yihiin dalkana adi dhisadaas dadka la ka daawayo una leeyo bulsho kale ma ah Soomaalidu leeyo ka daawayahay oo deegaanka degan baahlan baahanyo markan wali la fadee culimada banay sheegti wala sadaqada jaariida ee isbitaal ee meel aray ee masajid shaleedis ee aan leey ma ah horta dadka ha fahmeen sadaqada jaariida ee isbitaalka kamid ah naf yelka badbaadiyahay naftana waa sheegan ka qaalisumo maadaama naflaka badbaadiyahay dal idib dadka roogo wali dheego wali magac ay kaso wali muqaalkay kaso wali dheegahay wali siin sheegane in isbitaalkas bayasa ka basataan bayasa hadal sheegay bayasa badan ma waa $230,000 $230,000 shan qof min khontan dhiibtiyo waana dhiibu koraan dad badan dhiibu koro muxsiniin ay jar dadka muxsiniinta wala in sheegane in iyo ka qayb qaadadaan walka basadaan sadaqa jaari ah in in iskaalmaysan Soomaali wali kama hamaase gacmo wada jiray walku gooyaan marku in iskaalmaysan isbitaalkana dhisan iyana in ku baahanya dadka lana sugaana malle dadka hoob iska talada dantis deere marku wali lan baahanya aanu iska talan gaala lan ka talan hay'ad lan ka talan in hay'ad ii gaala ka maaramo korna tajrubadii hasuubna iyo baha aragna saako ogaayteen haddii kor shubanka ka dhii shubanka dhii reer saako ee Soomaali kuuny baro meel bakas ee aad ka hadalaysaa meel bakas oo nog yaraan $100 dhiibday hamiin afar sax hamiinum iyo is caawiyeen shubankiina walka badbaadi dhimashadina yaraati daawadina herti shubanki shalees ma tiifo wala daawayay malaria la daawayay shubanki tiifo malaria ka badan markum wali ogaanay in la iska filanaado kor mar hor ogaanay haddana wali lan baahanya in lan weheensan kulli idaacadkan walka hadalo doon wali lan baahanya in aan diyaar garowtan maalkeenka basatan sadaqana yeesatan iyo sadaqana siin qata haddana dantin ka jarta isaga la siin ka daawayay ogtiin isbitaal hadda fadhigaana markuu na kelna faa'iido u islaata hadii hadda inta isbitaal aan lahayn qof sakaraad koonayada baawarka angiyeerka xamaran boo $700 aan kiyar $700 markii aad biida daawo keen dhimanta intana qalabka dhan badidis lacag laamo isbitaalka markii dhisana ka bacda meenana ku baahan haddana inuu qalabayn oo ka maaran magaalo kale inuu ka safarn magaalo kale inuu ka safarn inuu ka maaran oo iska filanaan waan iska filanaad koran biidin lahayl baari wali la fadaan inuu iska filanaan hammigaana koran qaadna wacyigaana koran qaadna dadalna sanana ku baahan ee wali kale baaq andiray dadka dal iyo dibid noo dhagan sadahay jaaliidaha muxsaniinta oo muslimiinta ah gaar ahaan ka abtir sidoo beelashan gamaas wali siin sheegay todobatol i toor dal iyo dibid meel baysan roogtan in aysan isbitaalkan dhistan ka qayb qaadatan warkaana markii haasiin deer ajiibtan isbitaalkan dhistan kaalin mugle ka qaadatan kaana libax la ka qaadatan walaalka badbaadiyahay ehelkiin ehelkiin dadkiin muslimiinta la ka badbaadiyahay isbitaalkan dhisa kaalin weyn ka qaadada hormuudka nagada deegaanka deegaankiin ummada deriska anas dhaqan wanaagsan halka la dhaqan baladna ko shaleed ma dhisaw siyaasana kor markii uu shaleedana deganayna baladkun si ay ogtiin geegan aragahay tan hadii ganacsi nagata taajira nagani alxamdulillah hadii bi nagata namba idistu bi ki jart fuusta bi boqol kun la gadaay masuul maneen dhisanayn idoogana deer ma lahayn xijaab ma wadan alxamdulillah geeg gabroogana xijaabanyin madaraysan nin furi doorooyinka nasiyahay walbarashadana mutawaatir ah barwaaqaduna haysan hadii uu ku shukri waayn ilaahay noo bedel qaada nimcad ilaahay nasi ku shukriinay hadana si gaar ahaanad nimcad ilaahay nasi aaran goone oo khaas ah ayaa haysan uni dalka dhan hamarni ha wareegni dadkun kooyay ma taa dhisan latin wadanka dibadan ka jar baahi jar laakiin deegaanku aaran hafladun wala in ka faa'iideysade ummada dariskana hal hadhaway ummadaha guurti hal hadhaway safaylan halana dhaqam daris wanaag halan muuji daaqa halan fasaxa taasna dardaarame mar lamaad iyo mar saddexaad wali dardaarame dadkaana dibido jaraan isbitaalku in kaalan wiinka qaadadaan oo dhisaan isla markii warkaana hadeer warkaana ajiiban waana si degdeg ah aan ka jawaaban isbitaalku una la dhisa si qurux badan lan dhisa isbitaalku la tayay la qalabay wal alla wal laha lakora isbitaalku lan kama suugna taasna nus dardaarmaan وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنبنتي والي ولايه الاسلامي غاهي شبي الله هوسه شيخ عبد السمد ابو عبد الرحمن ايا هلكاس كلمه كجيديي و هو والي بوغاديي هولها ومامولك ديغانكا او هيو ددكا. الحمد لله ذي الجلال والاكرام والصلاه والسلام على خير الانام وعلى اله وصحبه الاخيار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحن مهنقينا اله سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بدن ونوني معي وحن كلو مهنقينا جزاهم الله خيرا اخيارته kulankan looga tashanayo dib u dhiska isbitaalka Kuinbaro ka soo qayb galay haday ahaan lahayeen odayaal iyo culumo iyo haweenka magaalada jazaahumullahu khayran miisaanka xasanadka Allah in saaro socodka inta uu socoteen inta ka dib waxa uu maleeynaa dib u dhiska isbitaalka waa talaabooyin waxay qayb ka tahay talaabooyin wilaayada hore u qaaday lagu horumarinayo caafimaadka isbitaalka ahamiyadda uu leeyahay ii muhiimadda maanta deegaankan u leeyahay qof kasto meeshaan fadhiyo oo ma dhageysanayo uu dareensan yahay isbitaalka haddii wuxuu ka dhisan yahay waa jiingad waayeen jiingadiisi kuleelka ahayd inaan ku celinayn ayadana way noo suurageli weysay saas ayaa keentay in dadweynaha muslimiinta ay ka qayb qaataan mashruucyada lagu horumarinaya caafimaadka waxyaalo badan wilaayada xawayn dacminaysay waxaa deegaankan ka hirgelay laba mashruuc oo caafimaadka lagu horumarinayo oo ah nadaafada magaalada. Nadaafada magaalada waxa u maleynayaa magaalada wilaayada ku taala oo xaafadaha la xaqo oo Kuinbaro ahayn ma jirto taa ka warqabo markii hore waxa u maleynayaa nadaafada muddo sanad ah xaafadaha hadda waxa weeyaan lacag laga ma qaadin shaqadana way socotaa magaalada waa la nadiifiyaa mootooyina shaqeeyo shaqaala waxa weeyaan qoran oo mishaar la siyaabil kasta inta wax weeyaan insha Allah ta'ala dadkii wax weeyaan muddo sanad ah hadda looma baahnaan shaqadana way socotaa waxa iyadana caafimaadka talaabooyinka lagu horumarinayo ka hirgino hirgelay fadlan alxamdu kamida magaalada in kawaan loo dhisay xoolaha lagu qalo kawaanka hore ninkii arkay ayaa arkay qaabku u yaalay in nadaafadarada iyo dacdarada ka muuqatay iyo boosanarada meesha ku yaalay say way ka ahayn waa dareemaysin waxa dhici karta in aan hilibka iska gadan jiray oo qofku waxa uu iska warheyn meesha lagu soo qalay laakiin maanta ninkii arkay ayaa dareemi karo isbedelka meesha lagu sameeyay waxa la hirgeliyay kawaan xoolaha lagu qolo nadaafadiisa la kontroolo xilliga la qalaayo iyo xoolaha caafimaadka intaba waa la nidaami tanna waxa qayb ka tahay insha Allah ta'ala waxyaalaha lagu horumarinayo caafimaadka ayaa ka mid tahay ikhwani markii ilaahayna barakeeyo waxaa la rabaa dadka waxyaalaha muslimiinta ka wada dhaxay inay isu kaashadaan oo markasta way u taagan yihiin man lam yahtam bi umuri almuslimina falaysa minna nakan muhimad siinin waxyaalaha dadka ka dhaxeeyo dadka waxa weeyaan inta isu tashtaan ayay wax sameen jireen masaajid ayay dhisi jireen welina waxa weeyaan way dhisaayaan waana u taagan yihiin deegaankani markii la aasaasay 8 sano ka hor suuradu u yaalay maanta suuradu u yaalay maanta waxa weeyaan ninkii arkay ayaa dareemi karo maanta waa magaalo laga helo wixii magaalooyinka weyn laga helay haddii biyo noqon lahayd haddii caafimaad iyo waxbarasho noqon lahayd inta waa laga helaa waa muddo 8 sano kaliya islaamkana magaalooyinka taasiisinta asaga ayaa laga soo gaaray inuu magaalooyin taasiisiyo caasimadaha maanta caalamka lagu foonay waa weyn dadka taasiisiyay dad muslimiin ay ahaayeen insha Allah ta'ala Kuinbaro waxay noqon doontaa insha Allah ta'ala saar rajaynayno magaalooyinka Soomaaliya ku soo kordhay noqon doontaa amnigeeda iyo waxa weeyaan insha Allah nolosheeda iyo caafimaadkeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u dhowro jazaakumullahu khayran aad baan idinkaga mahadcelinayna ka soo qaybgalkiina intaas ayaan dhihi rabay insha Allah ta'ala isbitaalka marka aan u kacno insha Allah ta'ala wilaayo iyo shacab uu iska kaashanayaan kelimaha shacab kelimaha arintii insha Allah ta'ala waa la wada dhayahay oo haday carra ahaan lahayd iyo haday bulkeed sameynteed hadda waa bilaabatay way socotaa insha Allah ta'ala aan loo kala harin muddo dheerna ayaan ugu qaadanayna jazaakumullahu khayran gudigana way mahadsiin aan u diyaarinay inaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka Allah u saaro yeesan ka daalin har iyo habeenha u soo jeedaan insha Allah ta'ala waa sadaqa jaariya xoogaada iyo aqligaada meeshaas ku bixi hada wa billahi tawfiq sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdi Samad Abu Cabdiraxmaan waliga walaayadii Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose guddiga ayaa soo bandhigay akoon iyo telefoon number oo lacagaha loogu soo hagaajin karo. Lambarka akoonka waa 3312 3 4 7. EFC balaaskuna waa 6 2 7 7. qayb ka mid ah kelimaadkii laga jeediyey munaasabadaas waxaan idinku soo gudbi doonaa wararkayga iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah. Mudahan intaas ayaan dhegeystayaal ku soo afmarinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. intii uu socday waxaa kala qayb qaatay Cabdifataax Maxamed Qaasim. kan mid la mid ah intaan dib u kulmayno waxaan idinka tageynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hadaani ilaahi bu'id al-'ama lidiinin 'azeemin huwa as-saami.